domu. Więcej informacji na snowfest.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 24 lutego, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Warmia i Mazury to czarny punkt na mapie epidemicznej. Od soboty ten region pod szczególnym nadzorem. Stawki opłat za śmieci w Warszawie niezgodne z prawem, uznał sąd. Jeszcze w tym tygodniu Sejm może przyjąć ustawę dotyczącą elektrycznych hulajnóg. Sprawdza się czarny scenariusz. Mamy najgorsze dane epidemiczne od początku stycznia. Liczba zakażeń koronawirusem przekroczyła dziś 12 tysięcy. To prawie podwojenie wyniku z wczoraj. Najwięcej chorych przybyło na Mazowszu i na Śląsku. Województwo warmińsko-mazurskie pod specjalnym nadzorem. Tam ekspansja wirusa jest największa, dlatego rząd zdecydował o lockdownie w tym regionie. O szczegółach Sylwia Białek. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił na konferencji prasowej, że rząd robi 1/16 kroku w tył. Obecne restrykcje utrzymane zostaną w całym kraju, oprócz województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie sytuacja jest wyjątkowo trudna. Tam cofnięte zostaną wprowadzone ostatnio poluzowania, mówił minister. Chcemy, żeby nauka w klasach 1-3 wróciła do trybu zdalnego, żeby galerie, muzea, kina, również inne miejsca użyteczności publicznej niestety zostały z powrotem zamknięte. Tak będzie w województwie warmińsko-mazurskim. Tymczasem w całej Polsce rząd rezygnuje z możliwości zastępowania maseczek przyłbicami, chustami i innymi zamiennikami. Przyłbice będą mogły być stosowane, ale dodatkowo. Minister zapowiedział też wprowadzenie kwarantanny po przyjeździe z Czech i Słowacji z wyłączeniem osób, które są zaszczepione dwiema dawkami szczepionki lub posiadają negatywny wynik testu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Stawki opłat za śmieci w Warszawie są niezgodne z prawem, uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny, wskazując, że stawek za wywóz śmieci dla mieszkańców nie powinno być dwóch, ale tylko jedna. Były burmistrz warszawskiej Pragi Paweł Lisiecki powiedział, że ten wyrok oznacza, że ratusz podjął uchwałę niezgodną z obowiązującą ustawą przyjętą przez Sejm. Gdyby ta decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego została podtrzymana w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, wówczas może to oznaczać, że ratusz będzie musiał zwrócić mieszkańcom dużo pieniędzy. Tylko zaznaczam, może, ale nie musi koniecznie oznaczać, że tak będzie. Podwyżki opłat za śmieci w stolicy sięgają średnio ponad 250%, a dla jednoosobowego gospodarstwa domowego ponad 500%. Długo oczekiwana ustawa regulująca korzystanie z elektrycznych hulajnóg trafiła do Sejmu. Projekt zakłada, że będą mogły z nich korzystać tylko osoby powyżej 10 roku życia, niepełnoletnie tylko z kartą rowerową. A gdzie będzie można jeździć? O tym wiceminister infrastruktury Rafał Weber. W pierwszej kolejności są to ścieżki rowerowe, w drugiej kolejności jest to jezdnia, na której maksymalna dopuszczalna prędkość wynosi 30 km na godzinę i w trzeciej kolejności to chodnik, ale pod warunkiem ustępowania miejsca i pierwszeństwa pieszemu i pod warunkiem poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Już 14 państw w Unii Europejskiej ma przepisy regulujące status hulajnóg elektrycznych. Jeden z europejskich przywódców państwa islamskiego, skazany przez sąd w Dolnej Saksonii na 10,5 roku więzienia, Irakijczyk Abu Walla, uznany za winnego wspierania terroryzmu i radykalizowania niemieckiej młodzieży. Z Berlina Wojciech Osiński. 37-letni kaznodzieja uznawany jest za przywódcę państwa islamskiego w Niemczech. W areszcie przebywał od 2016 roku. W Dolnej Saksonii Abu Walla prowadził stowarzyszenie Deutsche Islamkreis Hildesheim. Według ustaleń śledczych za niewinnie brzmiącą nazwą kryła się jednak wylęgarnia młodych terrorystów. Urodzonemu w Iraku mężczyźnie udowodniono zwerbowanie w Niemczech co najmniej 7 osób, głównie w Nadrenii Północnej Westfalii, gdzie mieszka wielu młodych zwolenników radykalnego nurtu salafizmu. W 2015 roku kilku z rekrutów przygotowanych przez niego bojowników przeprowadziło zamachy samobójcze w Iraku. Na kary więzienia skazano dziś w cele także jego trzech współpracowników. Jeden z nich, Boban S. z Dortmundu, miał udzielić schronienia Anisowi Amriemu, sprawcy zamachu na jarmark bożonarodzeniowy przy berlińskim Kurfürstendamie w 2016 roku. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Australijskie słońce najwyraźniej jej służy. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju na twardych kortach w Adelaide. Polka pokonała w drugiej rundzie reprezentantkę gospodarzy Madison English 6-1, 6-3. Jak mówi, to było dobre spotkanie w jej wykonaniu. Jestem bardzo zadowolona z poziomu i właśnie wynik nie do końca odzwierciedla to, co się działo na korcie, bo właściwie każdy game był wyrównany. Na pewno nie miałam piłek za darmo, więc bardzo się cieszę, że po prostu w drugim secie weszłam na jeszcze wyższy poziom i byłam jeszcze bardziej efektywna. Jestem po prostu podekscytowana, bo dobrze się tutaj czuję. Generalnie czuję, że z meczu na mecz gram coraz lepiej. O półfinał Iga Świątek zagra z Amerykanką Danielle Collins, która niespodziewanie wyeliminowała wiceliderkę rankingu Ashley Barty. Mecz Polki jutro o 9 rano czasu polskiego. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ta noc pogodna, najchłodniej będzie w Małopolsce, 0 stopni, 3 stopnie w centrum, do 8 nad morzem, a jutro kolejny bardzo ciepły dzień jak na luty, od 10 stopni w Suwałkach do nawet 19 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W prastarej puszczy poruszenie. Okazy duże i małe opuszczają swoje nory, pieczary i dziuple, by powitać dwa szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, jest godzina 22:05. Klub Trójki. No to jeszcze raz powiem Państwu dobry i ciepły wieczór. Ja, czyli Monika Małkowska, w imieniu zespołu dziś odpowiedzialnego za Klub Trójki, czyli wydawczyni Aleksandry Kraczkowskiej i Zofii Kruszewskiej, która czuwa nad nami wszystkimi i nad dźwiękiem. A spragnionym pisemnego kontaktu z moją osobą podaję adres mailowy monika.malkowska@polskieradio.pl. Czy Państwo zauważyli, pandemia z jednej strony ograniczyła naszą zakupową, ubraniową zwłaszcza zachłanność, a z drugiej strony jednak przez COVID wzmożeniu uległa konsumpcja dóbr dostarczających przyjemności ciału. Jemy i pijemy znacznie ponad realne potrzeby organizmów. Kto by się tym przejmował, że tydzień temu zaczął się post, o czym w ubiegłą środę przypominałam. Ale wydaje nam się, że skoro pandemia tak nam dokucza, to jesteśmy w prawie jakoś się pocieszyć. Tymczasem wcale nie robimy sobie dobrze. Bo proszę Państwa, organizm nas rozlicza dokładniej niż nam się wydaje. Każdy gest, każdy oddech, ruch, każda dana sobie i złamana potem obietnica, każde większe i mniejsze fałszy wobec siebie samego, to wszystko będzie rozliczone. A sędzią będzie nasze ja, fizyczne i duchowe. Proszę uważać, każdy oddech, jaki bierzesz, ma znaczenie. się, proszę Państwa, Sting nie całkiem miał na myśli to, o czym mówiłam, no ale wybitne utwory zawsze są wieloznaczne. No, przejdźmy teraz bezpośrednio do tematu dzisiejszego spotkania. Czy post musi być niesmaczny i wymagający poświęceń? O tym porozmawiam z gościem, którym dzisiaj jest Waldemar Sulisz, historyk teatru, krytyk kulinarny, reporter i dziennikarz, a przede wszystkim dzisiaj dyrektor Postfestiwalu w Lublinie. Dobry wieczór, panie Waldemarze. Dobry wieczór, kłaniam się nisko. Też w Lublinie tak ciepło jak w Warszawie, czy jeszcze cieplej? O, przed chwilką byłem na dworze, naprawdę jest cieplutko. Panie Waldemarze, tak, no, oby tak było. No ale właśnie, festiwal, postfestiwal to chyba jedyny na świecie festiwal ukierunkowany na fetowanie umiarkowania. Ale dlaczego nie odbywa się teraz w poście, ale w grudniu? To znaczy tak, festiwal ma już 3 lata, odbyły się 3 edycje. Pierwsza edycja i druga odbyły się w czasie Wielkiego Postu. Bo też taka była geneza tego festiwalu, że jakoś tak bardzo potrzebujemy skupienia, rozmowy. No i pomyśleliśmy sobie, że okres Wielkiego Postu będzie dobrym czasem. Natomiast ten rok, który minął, był rokiem bardzo trudnym. No i w związku z tym pandemia przesunęła nam festiwal na grudzień. No ale to się dobrze złożyło, ponieważ okazuje się, że w religii prawosławnej tutaj nasza lubelska ziemia jest po trochu prawosławna, po trochu katolicka, to Adwent jest nazywany małym, wielkim postem i tak naprawdę Adwent jest takim okresem też poszczenia, czyli wyostrzania swojego wzroku na to, co ważne, co istotne. A ponieważ słowo post zawiera jeszcze znaczy po, więc ten festiwal następuje po wielu festiwalach w Lublinie i próbuje być troszkę odmienny i bardziej skupione kameralne. Mówimy o bardzo ważnych sprawach, ale pomyśleliśmy sobie, że można też o nich rozmawiać w dobrym towarzystwie, jedząc coś dobrego, smakując coś dobrego, słuchając dobrej muzyki. No i tak to się potoczyło. Mhm. Kolacy nawołują nas wszystkich do umiarkowania w zakupach, a mimo wszystko zawalamy ziemię śmieciami. I to wcale nie są takie prawdziwe śmieci, to są przedmioty, które albo nam się znudziły, albo wchodzą na rynek nowe gadżety, a tamte stare mogłyby przecież jeszcze dalej służyć. Jak ten trend ma się do, ten trend ekologiczny ma się do wymuszonego reklamą, no i nawykami gadżeciarstwa. Czy postfestiwal jakkolwiek odnosi się do tej ekologicznej i takiej dobrej chyba dla nas wszystkich tendencji? Ja jestem jak najbardziej za. A czy postfestiwal też nawołuje do powstrzymania się przed zakupoholizmem? Tak, dokładnie. No generalnie postfestiwal to jest, są takie spotkania, żeby sobie zrobić detoks. I ten detoks oczywiście możemy zrobić sobie od rzeczy przeróżnych. Także od nadmiaru, przedmiotów. Tak się też układa w życiu, że im człowiek jest starszy, im przybywa mu lat, no to tym bardziej widzi, że może niekoniecznie te rzeczy fizyczne, gadżety są ważne i istotne. One powoli tracą wagę na rzecz tych rzeczy bardziej istotnych, może bardziej duchowych. No i człowiek zaczyna powoli robić i w jakiś sposób porządki. Próbuje porządkować dom, próbuje pozbyć się trochę tych przedmiotów, próbuje także dobrze wykorzystywać żywność, jeść to do ostatka i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że do tego dochodzi bardzo modna filozofia takiej skromności, umiaru, oszczędności duchowej i fizycznej, czy unikania tego nadmiaru. I wydaje mi się, że to jest coraz silniejszy trend. No jest coraz silniejszy, a jednocześnie, no tak jak powiedziałam przed chwilą, mania gadżeciarstwa, kupowania coraz to, nie wiem, nowego tabletu, czy nowego smartfonu, bo stary mógłby jeszcze służyć, ale tamten nowy ma jakąś tam jeszcze jedną funkcję. To przecież też jest współczesność. Są jakby dwa zwalczające się fronty. Jeden front, który namawia do nabywania coraz to nowe rzeczy, i ten drugi front, o którym pan przed chwilą wspomniał i który też myślę, że powinien wszystkim nam przyświecać. Ja tak sobie myślę, że czy jest możliwe, jest taka tendencja, żeby mieć, słyszałam o takiej grupie, która ma tylko 100 rzeczy. Czy to jest w ogóle możliwe? Ja myślę, że jest. No, generalnie taka zasada, bardzo stara zresztą, że mniej znaczy więcej, jest, zaczyna się sprawdzać w życiu. Tak samo jak druga zasada, że lepiej, że więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Także wydaje mi się, że to zaczyna się sprawdzać, że coraz więcej ludzi ma świadomość, że mniej w jakimś sensie wychodzi człowiekowi na dobre. Widzę to wśród wielu moich znajomych, którzy mają różne zawody, mają różne pasje i oni powoli dostrzegają, że to nie kolejny smartfon, kolejny tablet, kolejny komputer, kolejny sprzęt grający, zmieniany z lepszego na jeszcze lepszy, tylko co innego jest ważne. I też z tej perspektywy, o czym rozmawiamy dzisiaj, to właśnie ten czas postu, w którym my dzisiaj jesteśmy, to jest takim czasem na sprzątanie. Mhm. Na sprzątanie tego fizyczne, czyli decyzja, tego się zbywam, tego zmienię, ale także na sprzątanie duchowe, ponieważ ktoś mądry związany z filozofią wschodnią powiedział, że tak naprawdę my składamy się z czterech pokoi i to jest pokój ciała, pokój umysłu, pokój emocji, pokój ducha, to wypadałoby, żeby w każdym z tych pokoi być i w każdym z tych pokoi zrobić w jakimś sensie porządek, a my tak naprawdę zajmujemy się tylko tym pokojem ciała, no próbujemy tutaj coś osiągnąć, prawda? Przywołał pan aforyzm Miesa van der Rohe, czyli to właśnie tak, mniej znaczy więcej. Mies van der Rohe, przypomnę, to był architekt, modernistyczny architekt, jeden z dyrektorów Bauhausu. No i wówczas właśnie, czyli te międzywojenne lata, wówczas właśnie najbardziej, no chyba doszliśmy, znaczy nie my, ale nasi poprzednicy, doszli do takiego największego umiarkowania, jeśli chodzi o projektowanie. No ale w życiu to nie było tak oszczędnie, bo wiadomo, że międzywojnie, przynajmniej do wielkiego kryzysu, to czas ogromnego popuszczania sobie, może nie tyle pasa, ale rozszalałego życia. Właśnie po I wojnie światowej, kiedy już troszeczkę ludzie się odkuli, już troszeczkę rany były wylizane, no te szalone lata 20. nie bez powodu mają przyjmek szalone, bo rzeczywiście wtedy ludzie szaleli. Dopiero powściągnął ich wielki kryzys, kiedy istotnie przyszło to zaciskanie pasa, ale bardziej chyba z konieczności niż z potrzeby. Dokładnie. Tak jak słucham tego, co pani mówi, to teraz pomyślałem, że trochę też uderzę się w pierści, bo ja też trochę jestem gadżeciarzem. I na przykład ja mam z kolei taką słabość do jakichś tam rzeczy audiofilskich, do sprzętów. I powiem tak, że kiedyś moim ideałem było to, żeby mieć wzmacniać, przedwzmacniać i tak dalej. To musiało mieć mnóstwo różnych tam suwaków i tak dalej. A im więcej mam lat, to dochodzę do tego, że wystarczy bardzo prosty, bardzo skromny urządzenie, które ma jedną gałkę do głośności. Ono już nie potrzebuje ani tonów wysokich, ani tonów niskich, a jednak gra pięknie i czysto i może wtedy lepiej i mądrzej można usłyszeć to, co płynie z głośników. I tak właśnie mniej znaczy więcej. Panie Waldemarze, to właśnie teraz popłynie z głośnika kalifornijska grupa Sublime oni śpiewają o tym What I Got, co miałem. To jest utwór, który odnosi się do życia i do śmierci, bo niestety śmierć poniósł jeden z członków grupy, Bradley Nowell. Miał wszystko, albo tak mu się wydawało, przede wszystkim miał życie i miał psa dalmatyńczyka, który pojawia się w tym utworze. No, what I got, co miałem? Miałem życie, miałem miłość i miałem psa dalmatyńczyka. Wziął udział w tym nagraniu, jak państwo słyszeli. Panie Waldemarze, jak to jest zacząć się ograniczać? Od czego trzeba zacząć? Pan wyznał mi taką, no to co wszyscy państwo słyszeli, że pan się też zaczął ograniczać, choć skłonność do pewnego gadżeciarstwa w panu pozostała. To kiedy się mówi to a? Od czego trzeba zacząć? Wie pani, to musi być jakiś taki przełom. Znaczy musi coś się zdarzyć w życiu, musi to być jakiś taki zapłon, żeby to powstało. Niekoniecznie to od nas zależy, czasem los to nam przynosi. Ja powiem pani, przypominam sobie pierwszą edycję naszego festiwalu, to było 3 lata temu. Ja na tą edycję zaprosiłem znakomitego muzyka Bodki Tuprera. Krzysztof Lipko pojawił się na... Romuald Lipko, Romuald Lipko pojawił się na spotkaniu. Idea jest taka, że rozmawiamy publicznie o rzeczach ważnych. No i pamiętam do dziś, jak on mówił, że no właśnie to teraz przed taki czas, kiedy on już w zasadzie wszystko osiągnął i powiedział, to jest moja żona, dzięki niej wszystko osiągnąłem i to jest moja miłość, to jest moja podpora i tak naprawdę zaczyna się najpiękniejszy, najbardziej cudowny okres naszego życia, okres zbierania owoców. No i los tak potoczył, że rok później już nie mogło być spotkanie. Tak. No i to był taki moment w moim życiu dosyć przełomowy. Ta edycja z roku ubiegłego była dedykowana panu Romualdowi. No i wtedy sobie pomyślałem, to wszystko jest bardzo nietrwałe, bardzo kruche i w związku z tym warto jak gdyby zacząć robić porządki w swoim życiu. No post jest tutaj rzeczywiście takim doskonałym okresem. Post zresztą, jak wiemy, praktykuje się w wielu religiach. Religia chrześcijańska nie jest tutaj żadnym wyjątkiem, ale można porównać post do takiego przedwiośnia duchowego. że słońce grzeje coraz mocniej, tak jak właśnie wczoraj czy przedwczoraj. Tak, to mamy akurat taką aurę, która sprzyja no, wychodzeniu z domu, spotykaniu się, no teraz oczywiście jest to ograniczone, ale jak szłam do radia, to widziałam młodych ludzi, którzy bynajmniej nie respektowali zasad pandemicznych i po prostu niby papierosek, no ale bez masek, więc no jak widać, refleksji im nie przybyło. No ale też to słońce, które świeci coraz mocniej, roztapia śnieg w tej chwili, prawda? I spod tego śniegu zaczynają się wyłaniać, co to dużo mówić, zbawy śmieci, brudna ziemia, nie jest to jakieś ładne, prawda? I myślę, że w tym naszym pokoju duchowym, pokoju emocji czy ducha jest podobnie, że ten czas, światło postu wielkiego, jakbyśmy go nie przeżywali, ono tak zaczyna odsłaniać, że to tu jest coś nie tak, tu jest coś nie tak i my zaczynamy może ostrzej widzieć, no i sobie pomyślimy, że może warto zacząć trochę sprzątać. Ksiądz Wacław Oszajca, jezuita, poeta z Lublina zresztą w tej chwili, już nie mieszkający w Lublinie, mówi, że gdybyśmy w okresie Wielkiego Postu zwracali uwagę tylko na to, co jemy, albo czego nie jemy, albo czy chodzimy na zabawy, albo czy nie chodzimy na zabawy, to w gruncie rzeczy byśmy się zajmowali tylko sobą. I wtedy jak gdyby utkniemy w miejscu, nie pójdziemy dalej, ale jeżeli zaczniemy zajmować się jakąś sferą duchowości, Panem Bogiem, niebem, no to to pozwoli nam przyjąć inne spojrzenie na świat. No i wtedy zaczyna się właśnie ten przełom, powiem pani, że ja 2 lata temu podjąłem taką decyzję o takim właśnie ograniczaniu w jakimś sensie siebie. To zaskutkowało na wadze 35 kilogramami. No gratuluję, to ale sporo. Ale to także podjąłem sobie taką myśl, że warto by na przykład w ogóle zrezygnować z alkoholu. To było silne wyzwanie dla mnie, bo ja bardzo lubię piwo. No i udało się. I 2 lata takiego wie pani, takiej oszczędności pozwoliło mi na przykład poznać smak dobrej wody mineralnej. Teraz mamy Wielki Post i co, jak mówimy o tym nadmiarze, to ja mam takie postanowienie, nie wiem, czy mi się uda, no ale mówię to w obecności pani i państwa, że... Ma pan wielu świadków, to proszę uważać. No właśnie, dobrze. A może by tak, pani Moniko, każdy piątek Wielkiego Postu, na razie nie mówimy o całym roku, na przykład jeść tylko dobry chleb i pić dobrą wodę, nic więcej, co pozwoli nam, no, jak gdyby ograniczyć. I okazuje się, ludzie, którzy praktykują to, mówią, że to jest bardzo dobre, że to wystarcza, że nie trzeba nic więcej, że to wystarczy. A z kolei jest też mój przyjaciel, prawosławny ksiądz Stefan Batul z Lublina, mówi, że to jest tak, że w czasie tego postu zaczynamy widzieć ostrzej, jaśniej i zaczynamy także widzieć trochę więcej sprawy duchowe. W religii prawosławnej, w religii chrześcijańskiej mamy ołtarz, w religii prawosławnej mamy ikonostas. Ikonostas to jest coś więcej niż ołtarz, to jest to, za czym jest świat boski. I czasem, jak się te drzwi w ikonostasie nie za wolno zamkną, to my widzimy już ten boski świat. Mówi też się na przykład, że kochamy, ja kocham Lublin, pani kocha Warszawę, być może Toruń, i mamy do dyspozycji to miasto widzialne, ale tak naprawdę krok od nas jest też miasto niewidzialne i jest taka legenda w Lublinie, że gdy stanąć na placu Poparze, to jest plac, na którym przez wieki stała ogromna fara, mieszkańcy Lublina, mieszczanie sami tą farę rozebrali. Jesteśmy jedynym miastem w Europie, która rozebrała najdumniejszy swój kościół i skazała go na przemijanie, że jak się stanie na ruinach, w zarysach murów tej fary, to słychać szum anielskich skrzydeł. Ja wierzę, że od czasu do czasu muszą usłyszeć szum anielskich skrzydeł, szczególnie w czasie postnym, który teraz jest. No pięknie, ja bym bardzo chciała, żeby tak było, ale powiedzmy jeszcze, wróćmy do tego postfestiwal, bo pan łączy bardzo różne gatunki i powiedziałabym, tak, w pewnym sensie są sprzeczne, to znaczy sztuka i muzyka jak najbardziej to są kwestie duchowości. Tak. Poezja, słowo, piękne słowo, to też. Natomiast przecież pan jeszcze łączy do tego jedzenie. Smak, tak, tak. Smak. Tak. Pomyśleliśmy sobie, że w kolejnych edycjach tego festiwalu spróbujemy przyjrzeć się i odtworzyć postne polskie potrawy, które przygotowywano w XVII wieku, w XVIII wieku, w XIX wieku. Żeby sprawdzić po to, jak ten post smakuje według tych dawnych receptur. I co się okazało? Po pierwszej i drugiej edycji, kiedy zajrzeliśmy do książek kucharskich z wieku XIX, a potem cofaliśmy się też do wieku XVIII, do Compendium Ferculorum i do innych ksiąg, to okazało się, że postna kuchnia w Polsce staropolskiej była wyśmienita i była wybitna. Polacy, którzy byli dość mocno gnębieni przez post, bo w XVIII wieku w Polsce było, połowa roku to był post, to wymyślali rozmaite rzeczy, żeby ten post obejść. Na przykład jest taka dosyć zabawna historia, że na przykład Polacy jedli ogon bobra, który nazywał się plusk, jedli go właśnie w poście. Plusk, a dlaczego jedli? Tak, plusk, tak. Tak, a dlaczego? Dlaczego jedli? Dlatego, że ponieważ ogon bobra pluskał, mało tego, ma łuskę, no to w związku z tym jest rybą, no to można go jeść. No i to sobie tak obchodzono, natomiast dzięki też temu właśnie postowi okazało się, że Polacy już w XVII wieku byli mistrzami przyrządzaniu ryb, też oczywiście postnego dania, i do Rzeczpospolitej przyjeżdżali kucharze z Francji, z Włoch, żeby zobaczyć, jak my potrafimy tak niezwykle przyrządzać właśnie ryby. No i a przepraszam, myśmy chyba ryby słodkowodne raczej przyrządzali. Tak, tak, tak, tak. Tak, niewiele było ryb oczywiście oceanicznych, no śledzie na pewno były. Natomiast generalnie przyrządzaliśmy ryby słodkowodne, z tym, że w tamtych czasach na przykład jesior był królem ryb. No o jesiotra trudno, chociaż jest hodowany w dobrych, czystych wodach i można dobrego łososia jeść w Polsce. Ale i okazało się, że te przepisy są bardzo dobre i nagle, kiedy zaczęliśmy podawać ludziom, bo taka jest konwencja, że jest wybitny szef kuchni, on przygotowuje na żywo potrawę i potem my tylko próbujemy, okazuje się, że to budzi mnóstwo emocji i nagle ten postfestiwal, który zaczynał się bardzo poważnie od rozmowy o poważnych sprawach, przechodził przez pieśni i muzykę w kierunku bardziej swobodnym, na przykład na jednej z edycji Lidia Biały, taka wokalistka, skrzypaczka, na naszą prośbę zaśpiewała XVIII-wieczny przepis postny, który nazywał się Pieśń na poprawę mężczyńskiego nasienia. I on był, pokazywał dokładnie, jak przyrządzić potrawę, która tak właśnie miała działać. Oczywiście i co skutki były? No skutki, wie pani, skutki myśmy podali. Bo po zaśpiewaniu pieśni na poprawę mężczyńskiego nasienia, no myśmy podali taką potrawę i to bardzo ludziom smakowało i nagle okazało się, że kiedy podaliśmy potrawę z zupę z konopi, ona zaczęła znakomicie smakować, ludziom bardzo smakowała. No i tak po kolei poszło, że nagle takie potrawy, które wydawały się skromne i takie sobie, nagle były pyszne. No i nagle okazało się, że ktoś poprosił o wino, ktoś zniósł toast za to, żebyśmy w tym poście byli coraz lepsi. No i wtedy jeden z krytyków napisał, że właśnie post festiwalu Lubnie jest jedynym na świecie świętowaniem postu. W każdej z tej edycji, w każdym ze spotkań gościmy bądź duchownego prawosławnego, bądź duchownego katolickiego, bądź duchownego ewangelickiego. Oni każdy po swojemu i trochę inaczej widzi post. Ewangelicy są bardziej surowi, prawosławni być może bardziej wyrozumiali, no ale no, przychodziło to właśnie w kierunku świętowania, cieszenia się i radości, skąd już było dosyć blisko do jak gdyby filozofii tradyków lubelskich, którzy wszystkie swoje lubili modlitwę zakrapiać czymś mocniejszym po to, żeby wprawić żeby się w trans. Ale okazuje się, że to wcale nie chodziło tylko o wprawienie się w trans. Otóż oni mieli taką cudowną filozofię. W Lublinie zresztą mieszkał jeden z najbitniejszych tradyków. Panie Waldemarze, to ja teraz, no. Ja teraz zaserwuję panu danie, muzyczne danie, a do tradyków wrócimy po tym utworze. Jest to też utwór a propos Slowdown. Jesse D zaśpiewa. To jest młody dość bostoński artysta, 1980 rok. Zwolni śpiewa. No jakoś tam wdrukowano nam do głowy, że mamy się spieszyć tak bardzo, jak tylko możemy, ale tak naprawdę wcale nie rozumiemy powodu tego pędu i któregoś dnia budzimy się ze świadomością, że ktoś nas ustawił na linii startowej i bum, pada strzał i pędzimy. Posłuchajmy bodaj kawałka, bo to dość długi utwór, Slow Down. Just isn't worth it. At some point we wake up to find we're stacked up on the starting line, racked up all in a row. On your mark, get set, gunshot, go. At some point we feel that we need to increase our velocity. Quickly, we build up the speed and then never look back again. We get going so fast that it seems we lose sight of the important things. Happiness, whatever that may mean, friends and family, hopes and dreams. Slow down, there isn't any hurry now. Sit back, take a look around. Relax, ain't nothing to worry about. Everything will even out once you go and slow it down. No, zwolniliśmy troszeczkę, uff. A pan Waldemar opowiadał nam o przyspieszeniu. Przyspieszeniu poprzez pewien taki trans. No i wracamy do pana lubelskiej opowieści. No właśnie, zaczęliśmy mówić o tradyku lubelskim słynnym, nazywał się Widzący z Lublina. On też wpadał w trans i to wpadał w trans tak ostry, że w finale swojego życia demony wyrzuciły go przez okno na bruk w jednej z lubelskich ulic i potem umierał, aż w końcu umarł. Natomiast w tym transie i w tym radowaniu, cieszeniu się tradycy mieli taką filozofię, że jakby to powiedzieć o symbolicznie, kiedy oni zakrapiali tą swoją medytację jakimś tam rodzajem alkoholu, to mieli takie przekonanie, że będą to robić najgorszym, najbardziej zanieczyszczonym, takim najbardziej kiepskim. Najpodlejszym. A dlaczego? A no dlatego, właśnie. Że oni mieli taką filozofię, no tak, że wszędzie czyha zły, prawda? I jak ten zły widzi, że my tu się tak męczymy, pijemy coś takiego bardzo niedobrego, no to nam narusza święty spokój. To tak mniej więcej wygląda, tak mniej więcej wyglądało. Ale a po drugiej stronie tej zresztą bardzo intrygującej filozofii tradyków jest taka piękna opowieść, że to jest trochę opowieścią poważniejszą, że tak jak my mamy anioła stróża, to tak naprawdę jest jeszcze drugi anioł, który odgrywa w naszym życiu równie istotną rolę, to jest anioł śmierci. I ten anioł śmierci jest wysłannikiem Pana Boga na ten świat. No i kiedy już ten czas przychodzi, że życie człowieka X dobiega końca, to wtedy Bóg mówi, pójdziesz w takim razie, Aniele Śmierci, tu i tu do tego człowieka i powiesz mu koniec, nie ma odwołania. No i ten anioł rzeczywiście leci w kierunku do Warszawy, do Lublina, do Gdańska. Tak, no jest oddelegowany do zakomunikowania. Tak. No i przygląda się, tak? I on teraz widzi, że na przykład ktoś bardzo pilnie pracuje, studiuje mądre księgi, tworzy muzykę, czyta książki, pisze książki, prowadzi audycję, tak jak pani. Robi to z pasją. Pan mówi tak, a wraca do Pana Boga, mówi tak, Panie Boże, no nie da rady, ten na pewno nie. On jest taki piękny pracownik, no Bóg mówi, no dobra, znajdź kogoś innego. Ja bardzo wierzę w to, że właśnie taki jest taka życzliwość. A wracając do naszego postu, to też tak mi się wydaje i tak przeczuwam, że ten czas, w którym my dzisiaj rozmawiamy, to jest taki czas, który też jest dobry, żeby sobie zrobić post od toksycznego hałasu, od nadmiaru zbędnych informacji, który jest wszędzie, mamy z ekranów telewizora, z komputera, z telefonu, żeby po prostu to odstawić, bo tak naprawdę na tym traci komunikacja z bliskimi. Jeżeli takiego postu spróbujemy, to wtedy możemy nagle sobie uświadomić, że jak wspaniale smakuje cisza, jak ona niesie piękne wytchnienie, kiedy wychodzimy sobie, nie wiem, do lasu, są tylko ptaki, nie ma nic, nie ma komórek, nie ma nic i wtedy jakie to może być cudowne, niezwykłe i wtedy no, wyraźnie słychać ten szum anielskich skrzydeł, a być może nawet usłyszymy Boga albo drugiego człowieka, albo samego siebie, taki wybitny chirurg amerykański, który robił ludziom przez wiele lat bypassy, powiedział, że tak naprawdę człowiekowi nie są potrzebne te bypassy, które on robił przez te 30 lat, tylko że człowiekowi rozpaczliwie potrzebne są 3 bypassy. Jedne od własnego serca do siebie samego, drugie od swojego serca do serca drugiego człowieka i trzecie od swojego serca do Boga, czy do nieba, czy do innej duchowości. Tego chyba bardzo potrzebujemy dzisiaj. To bardzo pan mądrze powiedział i słusznie zauważono, że my powinniśmy sobie zrobić detoks od tego nadmiaru informacji. Nam się wydaje, że bardzo wiele stracimy, jeżeli nie będziemy na bieżąco ze wszystkim. Zarówno z informacjami, jak i z nowinkami technologicznymi. No, wszystko musimy mieć już teraz, natychmiast, a to jest właśnie coś, co przeszkadza nam. Tak jak pan powiedział o tych 3 bypassach, ale ja bardzo wierzę w to, że niezbywalna jest nam samotność, żeby usłyszeć siebie, swoje potrzeby, a my się strasznie tej samotności boimy. No właśnie, teraz tutaj dotknęła pani no, jednej z najbardziej ważnych rzeczy, której my no, doświadczamy coraz może mocniej i w filozofii Wielkiego Postu jest takie przekonanie, że Bóg daje nam 3 lekarstwa takie na czas tego Wielkiego Postu. Pierwszym lekarstwem to jest tak zwana jałmużna, a drugim jest właśnie post, o czym przed chwilą mówiliśmy, trzecim jest modlitwa. I jeśli chodzi o jałmużnę, to jałmużna to nie jest tak naprawdę, że my wrzucimy pieniążki lub damy komuś pieniądze, to też oczywiście jest ważne. Natomiast w tym dziwnym czasie, który przeżywamy dzisiaj, to taką jałmużną, jak gdyby jest zainteresowanie drugim człowiekiem, tym właśnie samotnym, bezradnym, to są ludzie starsi, to są ludzie chorzy. Wystarczy zwyczajnie zadzwonić, zapytać, czy czymś pomóc, a może to ich uchroni przed rozpaczą i to jest właśnie niezwykłe. A po drugie, jest jeszcze jeden rodzaj jałmużny, powiedział mi to też zaprzyjaźniony, bardzo mądry, ksiądz Józef Maciąg z Lublina, powiedział mi taką rzecz, że taką jałmużną to możemy sobie dać i swoim bliskim. To jest jakaś taka wielkoduszność. Ale to możemy też dać sobie w Polsce, w której dzisiaj żyjemy, że damy sobie cierpliwość, jakąś łagodność względem tych, których na przykład ciężko znosimy, albo których nie lubimy, albo z którymi się nie zgadzamy. To jest prawda, że no, każdy chętniej przebywa z tym, czy z tymi ludźmi, czy z tym człowiekiem, do którego ma sympatię. No, ciężko jest się zmusić, żeby wysłuchać i zauważyć kogoś, do kogo się nie ma specjalnie sympatii. Tak. A przecież to może być tylko złudzenie, że się nie lubimy. Tak. To może być tylko złudzenie. Ja na przykład jestem taki, jestem przekonany, że no, żyjemy w trudnych czasach, prawda? Bardzo napiętych, bardzo dramatycznych, bardzo emocjonalnych, bardzo zżerających nas w ogóle, ale wydaje mi się, że to jest taka trochę powierzchowna diagnoza, że gdyby tak naprawdę odrzucić ten cały spam, tę mowę nienawiści, która jest w internecie i tak dalej, w komentarzach, to nagle okazuje się, że stać nas na to, a na pewno stać nas na to w Wielkim Poście, żeby właśnie ofiarować tym ludziom, których nie lubimy, z którym się kłócimy, jakąś taką akceptację. I to też może być oczyszczające dla nas, na pewno dla tej drugiej strony. I tu się wtedy koło zamknie. Panie Waldemarze, przygotowałam kilka dzisiaj utworów, które zupełnie jakby pan mi je podpowiadał, a to przecież czysta intuicja. I mam utwór tym razem po francusku. Georges Moustaki śpiewa Ma solitude, czyli o mojej samotności. Zaprzyjaźniłem się z moją samotnością, śpiewa Moustaki. To taki słodki nawyk, jest wierna jak cień. Nie zostawia mnie ani na krok, ale przecież nigdy nie jestem sam, bo jestem z moją samotnością. Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place, et nous passons de longues nuits, tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût, ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec la solitude. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Przewrotne słowa. Nigdy nie jestem sam z moją samotnością. Jak jest, panie Waldemarze, podczas i post festiwali podczas postu. Czy się należy raczej skupić na byciu ze sobą właśnie, tak jak śpiewał Mustaki, i przemyśleć to i owo? Czy też, no, tak jak festiwal, każdy festiwal to jest zgrupowanie ludzi. Czy też raczej z kimś ten post celebrować, o ile można celebrować post? Ja myślę, że jedna i druga droga jest dobra. Ja jestem przekonany, że post to jest po pierwsze bardzo zdrowa rzecz. Bardzo zdrowa rzecz. Zarówno dla nas, dla tych wszystkich czterech pokoi ciała, umysłu, emocji, ducha. Natomiast post to jest także czas radości. To może brzmi zupełnie przesadnie albo przewrotnie, a tak, to jest czas radości, dlatego że zarówno kiedy będziemy celebrować post, bo to jest okres przedwiośnia, on jest wart celebrowania, czy samotności, pójdącej na przykład do kościółka, czy do lasu, czy spotykając się z kimś na rozmowie fajnej, na pięknym spacerze, to wydaje mi się, że mamy się z czego cieszyć, ponieważ jak się tak naprawdę słuchamy, mówi się, że modlitwa to nie jest to, że my mówimy, że my na przykład mamy katalog życzeń, mówimy tak, Panie Boże, to trzeba naprawić, ja jestem chory, czy tego się boję, to zrób tak, żeby to było dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Nie. 30% modlitwy to jest całe spektrum życzeń, ale druga, większa połowa to jest słuchanie. Trzeba umieć słuchać. Ja próbuję nauczyć się słuchać i usłyszeć jakiś ważny głos. To może być głos od szumu wiatru, ale także głos od Boga. I wydaje mi się, że to jest dlatego czas radości, że Bogu tak naprawdę na nas zależy. A skoro Bogu na nas zależy, to chyba mamy z czego się cieszyć. I nie mówimy tu o Kościele jako instytucji. Mówimy o Bogu, bo jest Bóg, jest człowiek, jest przyroda, jest las. Panie Waldemarze, ale festiwal. Festiwal, czyli coś, co jednak skłania nas, żeby być w grupie. No tak. Wiadomo, w tym roku z oczywistych powodów jest to utrudnione. No zobaczymy, jak będzie w grudniu, rzecz jasna. Ale założenie festiwalu, tak jak pan przez te poprzednie lata robił, no to było jednak, że tak. No, świętujemy, ludzie tak. się bratali, ludzie przychodzili tak, w grupie. Tak. To gdzież ta samotność, gdzież miejsce na to wyciszenie? No, w różnych miejscach ono było. Pierwsze, na przykład słuchaliśmy fragmentów z audiobooka książki słynnej zresztą Czeka, który został sparaliżowany i porozumiewał się z terapeutami tylko mrugnięciem powieki. I to, jak to było czytane, to wystarczyło puścić 2 minuty takiego nagrania i to już przez się czeków zapalało. Potem była oczywiście radość. Na przykład schodziliśmy do pomieszczeń piwnicznych festiwalu i na przykład mieliśmy warsztaty z kaligrafii. Okazuje się, że kaligrafia, było 12 osób, 12 uczniów. I w trakcie tego kaligrafowania, kiedy pisaliśmy swoje imię, upisaliśmy jakąś inskrypcję, to był także ten czas niezwykłego skupienia i takiej kontemplacji. No i tak po kolei, kiedy wspólnie malowaliśmy jeden obraz, na przykład anioła z farą, no to też było to taki rodzaj celebracji, ale to wszystko odbywało się wielkiej radości, no bo był oczywiście za każdym razem ogromny natłok i nadkomplet i trudno trzeba było sobie rezerwować miejsce i to jest też jeden znak dla mnie niesamowity, że ludzie jakoś bardzo tego potrzebują, że bardzo potrzebują tego takiego detoksu po kolei. Jest to nam bardzo chyba potrzebne, chyba już wiemy, że to oczyszcza i chyba już wiemy, że nam z tym jest lepiej żyć. No, jest okazja teraz, żeby właśnie wsłuchać się i w siebie, i w ciszę. I no, nie wiem, czy każdy po swojemu może pościć, czy też są jakieś wskazówki, jak pościć, ale może każdy powinien znaleźć swoją własną formułę postu. Myślę, że tak, że postfestiwal jest tylko takim zestawem wskazówek, takich podpowiedzi, a każdy już musi po swojemu to zaprogramować, każdy po swojemu powinien przeżyć to przedwiośnie, ile jest w stanie dać rady to posprzątać. W sobie. No i w sobie, tak w sobie. I, a to jest też najpiękniejsze jest chyba to, że jak już tak troszeczkę się zdyscyplinujemy, to kiedy na przykład zaczyna się post, no to mówimy sobie, no wiem, jest 6 tygodni, prawda? No i tak sobie, jak sobie, tak człowiek dobrze pomyśli, że warto by te 6 tygodni trochę inaczej przeżyć, no to napawa jakąś taką fajną nadzieją, żeby właśnie tak mówiliśmy, oddzielić się od tego szumu informacyjnego, oddzielić się od tego, od tych spraw ważnych, ale także i nieważnych, no i spróbować właśnie, no, przedwiośnie po to, żeby w jakiś sposób to ziarno w nas zakiełkowało i żeby jakieś owoce zostały zebrane, bo tak naprawdę wszystko, co robimy, jest po coś, żeby jakieś owoce. Mam nadzieję, że to, co pani mówi, jest takim pięknym ziarnem, które w 10 osobach pani Waldemar zasieje. To ja dziękuję. Ja dziękuję za te słowa pana i żegnam się z słuchaczami. Przypomnę, że naszym gościem dzisiejszym był Waldemar Sulisz, historyk teatru, krytyk kulinarny, dyrektor Postfestiwalu w Lublinie. Żegnam się ja, Monika Małkowska. Dziękuję Zofii Kruszewskiej i Oli Kaczkowskiej, które dzisiaj pracowały przy tym wydaniu. I na koniec, proszę państwa, będzie brzmienie ciszy. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, halo of a street lamp. I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs and voices never shared, and no one dared. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.